Ganze kappen boko pomostka zepar. Kamal miran se une malza kapur zeparin kaka. Era ruta san primaverita. Shani sama se zeparin kaka. Amanza kappen boko pomostka zepar. Kamal miran se une malza kapur zeparin kaka. Kaneshares kema, emata kapur tsuparin kaka. Male Stefani yatsa kapur basha tsukuntia. Eshe namansa shuriku shati ungariku. Nesharish kema, emata kapur tsuparin kaka. Male Stefani yatsa kapur basha tsukuntia. Eshe namansa shuriku shati ungariku. Primaverita, shani sama se tsuparin kaka. Amanza kapin boko pomoska tsuparu. Kamal miran se kimbok tsakapur tsuparin kaka. Kaneshares kema, amanza kapur tsuparin kaka. Male Stefani yatsa kapur basha tsukuntia. Eshe namansa shuriku shati ungariku.